Theo de Lange, al 23 jaar een begrip op de weg. Theo de Lange, de meest complete rijschool van deze omgeving met twee nieuwe motoren. De meest moderne apparatuur met radiografische instructie. Voor een snel rijbewijs nog dit seizoen belt u 02284-1522. Wilt u uw autorijbewijs halen? Wij lessen in schakelauto's, maar ook in automaat. Ook voor aspirant vrachtwagenchauffeurs staat er een truck voor u klaar. Wist u dat het aantal theoriegeslaagden bij ons 86% is en landelijk 58%? Wij zijn natuurlijk BOVAG lid. Voor een rijbewijs groot of klein moet u bij Theo de Lange zijn. Westerkerkweg 69 in Venhuizen. Telefoon 02284-1522. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.